بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحث و نظر فقہ شافعی کوکن، زیر نگرانی مفتی رفیق محمد شفیع پورکر مدنی دامت برکاتہم، مرتب مفتی فیاض محمود برمارے حسینی دامت برکاتہم. سوال نمبر 4، خرگوش کھانے کا شرعاً کیا حکم ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مرزحران نامی جگہ ایک خرگوش پایا تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، پھر میں اس کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ذبح کیے اور اس کی ران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا. صحیح بخاری، حدیث نمبر 5535. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش کے گوشت کو تناول فرمایا، اس وجہ سے فقہاء کرام رحمہم اللہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ خرگوش کا کھانا جائز ہے. واللہ عالم. اجابہ مفتی اسجد کردمے و مولوی طاہر شیخ دامت برکاتہم.